राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 8 नवंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण दूसरों की अपेक्षा अपने अंदर विशेषता दिखाई देने लग जाती है। अपने विशेषता दिख नहीं चाहिए, अपने में दिख दिया है तो वो साधन सही नहीं बनाना, अभिमान आ जाता है सही नहीं बनता। अपने में विशेषता दिखने से साधक बनता चाहिए। ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन जो जो इसको मिटाने की चेष्टा करते हैं वैसे वैसे ही ये बढ़ती जाती है। हे रात पूरा भगवान को, हे भगवान मेरे सुनता नहीं, मेरे सुनता भगवान सुनते होते सब कृपा करते भगवान। ये छूटती नहीं है, ऐसे मन में आते है कि पत्थर से अपना सिर फोड़ लूं। अरे कहते ये मिटती नहीं है, ऐसे मन में आती है पत्थर से अपना सिर फोड़ लूं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, भगवान से कहो अमन नहीं छोड़ता हूँ। क्या करूँ, हे नाथ ये अवगुण छूटते नहीं, मेरे में विशेषता दिखती है, अपने में कोई भी विशेषता दिखती है वो साधन नहीं है, गलती है वो। सब भगवत स्वरूप है, भगवान ने ऐसे रूप धारण किए है जो महाराज कृपा करेंगे हमारे से सुनने के लिए, कृपा करेंगे हमारे में से गुण नहीं है हमारे को सुनाने के लिए, इन्होंने कृपा करी है, कृपा की है भगवान में हमारा अहंकार मिटाने के लिए, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है, अहंकार मिटना चाहिए। जो संसार के हित में रत है ऐसे महात्मा पुरुषों के घर का अन्न जल ग्रहण कर ले तो कल्याण हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। गीता भवन में 3 दिन रह जाए तो कल्याण हो जाए, ये पता नहीं मैं, परंतु सत्संग करने से लाभ होता है ये तो हम कह सकते हैं, ये तो हम कह सकते हैं लाभ होता है। क्यों हमारे सत्संग में तो हमारा लाभ हुआ है तो फिर कह सकते हैं नहीं लाभ होता है। कहते हैं कि महात्मा पुरुष के दर्शन स्पर्श भाषण से कल्याण हो जाता है, तो वो भाव पूछा भाव, भाव आपका होगा भाव तेज, भावो ही विद्यते देव। महापुरुष की अगर मुर्दे के धुएं पर दृष्टि पड़ जाए तो भी कल्याण हो जाता है, वो तो कल्याण हो जाता है महात्मा की कृपा, परंतु अपने में अभिमान नहीं आना चाहिए बिल्कुल, अपने में विशेषता नहीं है। प्राणी मात्र का कल्याण क्या हो सकता है, गणे मात्र का कल्याण हो उसके लिए अपने को उनकी सेवा में लगा दो, सेवा करो उनकी। ये मौका है, ये अवसर है, हमारा कल्याण करने की शक्ति नहीं है, सेवा करो सेवा। समर्पण मन बुद्धि से नहीं प्रत्युत, समर्पण मन बुद्धि से नहीं प्रत्युत स्वयं को करना है। हाँ। तो इसको कृपा करके समझाएं कैसे स्वयं को कैसे करना है। आप मानते अपने को, अपने को जो मानते हो मैं हूँ ये दो शब्द है, एक मैं हूँ क्या हो सकता है, मैं है जड, हूँ है चेतन, ये हूँ है, ये अहंकार है, अहंकार अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, अपने मिलाओ मत, ये अहंकार को अपने में मिलाओ मत, ये भगवान की कृपा है, अपना मत मिलाओ, अपना प्रकृति अपना नीचे है ना, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन और बुद्धि अहंकार, ये अपना प्रकृति, आप है परा प्रकृति, आप है परमात्मा का अंश, ये है प्रकृति का अंश, मैं हूँ है ना, हूँ ये मैं का अंश है, मैं नहीं तो है हुआ है, हूँ नहीं हुआ, हूँ होता है मैं होने से, मैं नहीं रहने से केवल चिन्मय रहते चल सकता है, वो आपका स्वरूप है, मैं आपका स्वरूप नहीं है, मैं अहंकार है, अहंकार आप नहीं हो और ये शरीर भी आप नहीं हो, साधक निराकार होता है, श्री भगवान ने कहा माया तत्व धर्म जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति निराकार स्वरूप है, साधक का निराकार जीवन होता है, भाव शरीर होता है, भाव निराकार होता है, ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या आपका साधन मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें तीन साल बताया है, कीड़ा पड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगी, कभी बेट भरसा गई तो ये बताई दे, ये आप नहीं है, ये तो संग मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, वो अपनी नहीं होती, ये तो मिला है छूटेगा, ये अपनी नहीं है, जो मिलती है छूट जाती वो अपनी नहीं होती, बिल्कुल अपनी कैसे होती, अपने भगवान है जो मिले जैसे विरुद्ध है ही नहीं, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में है, 84 लाख रुपयों में जाओ वृक्ष है जल्दी भगवान साथ में है, सर्वश्रेष्ठा हो मेरी सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सर्वनिष्ठी, सबके हृदय में ईश्वर है, वो अपना है, ये शरीर अपना नहीं है, ये तो छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, छूटेगा ही, छूट गया है, जितने जितने वर्ष आए हैं उतना वर्ष तो छूट गया, शब्द कर रहा है क्या कि मर गए हैं, बात अच्छी जितने वर्ष आए उतने मर गए, अब बाकी कितने वर्ष है परिस पता नहीं, इसका पता नहीं, पर जितने वर्ष आए उतने तो मर गए, उतने तो मर ही गए, ये बात है, हरदम नाश हो रहा है, हरदम प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है, सब वस्तुओं का मात्र वस्तु, ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग मरने वाले के लोग है, हरदम मर रहे हैं, हरदम मर रहे सब, सब मर रहे हैं, ये पंडाल भी मर रहा है, ये मकान भी मर रहे हैं, वृक्ष भी मर रहे हैं, मधे मर रहे हैं, ये मृत्यु लोग है, मरने वाले हो गए लोग है, मरने मरने वाले रहते हैं यहाँ, भगवान भी आजाद नहीं गए भैया, रोग हो गई मजा तो बैठा हो मत, भगवान समझ देते हैं सब मरने वाले, प्रतिक्षण मर रहे हैं प्रतिक्षण, ये अपना स्वरूप नहीं, आप रहते हो आप श्री सब जा रहे मुझे सब मरे प्रतिक्षण हो रहे हैं, परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है ये बात हाँ ये मान लो, ये शुगर मान लो मेरे में भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सब में ये बात मानता हूँ, लेकिन शरीर संसार से आसक्ति नहीं हट रही है, वो तो हट जाएगी, भगवान एनाथ एनाथ पुकारते रहो, हटती नहीं महाराज, भगवान कहते उठ जाएगी, भगवान से कहते रहो अपनी कमजोरी भगवान आगे निवेदन करते रहो, बहुत बेचैनी है आप कृपा करो, कृपा भगवान नहीं है मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं है भगवान ने शक्ति है, कोई कृपा तो मिटेगा मिट नहीं सब, कहते एक आदमी इच्छा से ऑपरेशन करवा लेता है परिवार नियोजन के लिए और एक आदमी का जबरदस्ती कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, नहीं जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, पाप है अन्याय है बहुत अन्याय है, हाँ तो ये अन्याय किसी के साथ हो गया, ऐसा अन्याय किसी के साथ हो गया तो कहते हैं कि फिर मेरे द्वारा दिया गया पिंडदान गया में किया गया पिंडदान लगेगा कि नहीं, कैसे मिलेगा, अंग भंग हो जाए उसको मिलता नहीं है, काश पुरुष का पुरुषत्व नष्ट हो गया, मनुष्य तो नष्ट हो गया, क्रिया काम नहीं आई, तो भगवान तो ये जानते हैं कि इसका जबरदस्ती किया गया, भगवान तो जानते हैं पर तो मर्यादा भी तो भगवान की है, तो है लेकिन जबरदस्ती किसी का ऑपरेशन कर दिया तो उसका भी मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जान कर अपने निकला दे, बहुत गलती करते हैं, बड़ी भारी गलती करते हैं, मानते हैं नहीं, बहुत बड़ी गलती है, बहुत महान गलती है, मनुष्य जो जानने प्रावधान प्राप्त के लिए हुए जन्म कहाँ लेंगे, आप करा लो माताओं पर नौकरा ले रही कहाँ जन्म लेंगे, बताओ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, बड़ा भारी अन्याय है, बहुत अन्याय है, आप तो घटा रहे हो मुस्लिम बन रहे नहीं, अभी सुना ना 30-32 वर्ष है 24 तक कर रही, अब वर्ष वर्ष है 25-30 वर्ष खाते थे तीन दौड़ा नहीं जाएगा, तीन जा गया, एक बाकी हिंदुओं ने बहुत बड़ी भारी गलती है, मैं माताओं कराती है ऑपरेशन कराती है, बहुत बड़ी भारी गलती है, बहुत बड़ी भारी मन नहीं, ऐसे बहुत नुकसान है आपका, समय पर देख रहा था मसा बहुत गलती है, अरे वे बढ़ रहा है वे राजी करेगा तो आपका मंदिर तो तोड़ेंगे, आपकी उपाय मीटिंग ले जाएंगे, आपके ग्रंथों को जलाएंगे, आपका महानिश करेंगे, आप मानते हो नहीं, आप ही बढ़ाओ, आप घटा रहे हो गर्भपात कर रहे हो, बहुत बड़ा भारी अन्याय है, अत्याचार है, बहुत खराब है, बड़ा भारी नुकसान है, मानते हैं नहीं, क्या करें, अच्छे अच्छे आदमी जगह अच्छे आदमी हमारे प्रेमी ऐसे आदमी वह भी बहुत मानते हैं। कोई घटी नहीं, खाने की करने की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, भाई खाओ क्या करो, बिना सुखाले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि हो रही है। कभी नहीं कराना चाहिए ऑपरेशन, कभी बहना माता होने कराना चाहिए, पुरुषों होने कराना चाहिए, नशबंदी नहीं करानी चाहिए, खूब बदल दो लड़का होने दो, अरे लड़का नहीं चाहिए संयम रखो, परंतु यह कृत्रिम आदमी कर गए ये बहुत बड़ा अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, बहुत बड़ा भारी पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या दूरंग गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दूना है गर्भपात का, त्यागो भी दिए थे और त्याग है, बहुत बड़ा भारी पाप है, कभी नहीं करना चाहिए। कुछ मानते हैं कुछ बात है, सब के सब ऐसे तैयार हो जाए तो कश्ती बार है, बहना माता तैयार हो जाए बहुत कम है। कई गुरु नहीं कर रहे, पाप का काम महान अन्याय का काम है, अत्याचार का काम है, तो बाई सिनेमा वह जबरदस्ती करी राज्य गया होगी बड़ी नहीं, बाई याद थी वहां पर अत्याचार किया, ये उसी के जमाने में, उसी के जमाने में ये जबरदस्ती ऑपरेशन किया है जिनका प्रश्न था, बहुत बड़ा भारी अन्याय किया, बहुत बड़ा अन्याय किया भाई, कितना ठहरा अन्याय करो, वो गांव के साथ जाएगी, बहुत अन्याय, बड़ा भारी अन्याय साधुओं का दिया, साधु तीर्थों में जा रही हूँ पटक, उनको अपने रजिस्टर में संख्या पूरी करनी थी, गिनती पूरी करनी है, इतने आदमियों का ऑपरेशन किया, डॉक्टर भी बहुत ऐसा करते हैं, अन्याय करते हैं, लोभ के कारण नहीं करते, डॉक्टरों को भी लोभ है इस बात का, धन मिलता है पर सजा से, बहुत बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी पाप है, पाप है। अब पाप से डर डरते हैं, क्या होता है, हत्या है बड़ी भारी, ब्रह्म हत्या से दूर पाप है, ये पाप हम ब्रह्म हत्या दूर गर्भपात नहीं, प्रायश्चित शास्त्र को भी दिए, ये भाई पूछते हैं कि कल ये बात कही गई थी कि जो कीड़े मारने की दवाइयां नहीं छिड़के, तो ये कहते हैं कि कीड़े मारने की दवाइयां अगर नहीं छिड़के तो हमारे फसल है वो बहुत कम होगी, कहते हैं कि पहले जब कीड़े मारने की दवाइयां नहीं थी तब हम लोगों के देश में अन्न की कमी थी, तब बाहर से मंगाते, कमी नहीं पहले कमी नहीं थी, पहले कोठार में देखा है, थान देखा शोक में कोठार जिसमें हजारों मन लगाना खाली पड़ी है, पहले से नहीं थी, ये बात झूठी है, कोई मंगा दिया हुआ, जब नहीं मारते थे खेतों बहुत पैदा होती थी, अभी महाराज ने खेती करी मेरी सुनेंगे नहीं करे तो वाला कम नहीं हुई है, सुअर मारा नहीं, सुअर मारा नहीं, मैंने इतना दवाई नहीं सुनी और वो बराबर हो गया। अभी अभी अभी अभी बात दो बार नहीं गुजरा, ये बिल्कुल गलत की बात है। पहले के कोठार आपने कोठार आने के कोठार मैं बता सकता हूँ आपको अच्छी तरह कोठारों से कोठारों कमरा बना दिया गया खराब में कोठार कमरा बना रहने का सा कुछ जगह है बस में कोठार बहुत बड़ा कोठार है लगने वाली खाडा में रहती थी बाजी खाडा में बाजी रहती थी बाजी सार और पत्ती चूस लेती रोटी काली काली रोटी बनती स्वाद नहीं होता उन्हें मेरे देखे हुए कम गए कट रखे खाडा में रहता ये आपके देखने हुआ होगा। पहले नहीं थे और वो मारते नहीं थे, मारने से भला होता ही नहीं, निश्चित पक्की बात है। मार करके ठीक करना चाहिए होगा नहीं, हिंसा का फल अच्छा नहीं होता। आज जहरीली होगी साग जहरीला रोटी अन्न जहरीला नदियां जहरीली नदियां पानी जहरीला फिर छोड़ते नहीं है फिर घास जहरीला गीद आते थे गीद बहुत जल्दी साफ करते थे आज गीद नहीं आते और जहरीला मानस हो गया प्रत्यक्ष बात है तो प्रत्यक्ष बात है तो बांधते नहीं। ये लोगों को लेंगे पहले अनाज कम होता लोग बाहर से मंगाते बाहर से मंगाया होगा मैंने ऐसा करने से ही मंगाया है इससे पहले नहीं मंगाते थे। बहुत धन्यवाद। अब भी आदमी काम में निवे तो चूहा मरे नहीं मारे मैं खेत में गया महाराज कहते अपने खेती में पास खेती सुबह मार दिया पानी ढोल कर सुबह निकले बारे मार दिया पानी डाल अपने नहीं मारा अपने नहीं मारा सुबह नहीं मारा देर चीजें नहीं थी अनाज उतना उतना हो गया। ये बिल्कुल सच्ची बात है। हिंसा से बढ़िया नहीं होता काम खराब ही होता है ये निश्चित बात है पक्की बात है एकदम। ये पूछते हैं कि पहले हमें पता नहीं था और हमारा परिवार नियोजन का ऑपरेशन हो गया तो इसके लिए अब हमको क्या प्रायश्चित आगे तो मैं बताऊंगा अपने परिवार में आगाड़ी मत होने दो। मैं तो वो परिवार कर दिया परिवार का परिवार नहीं शुरू कर दिया वो जानता हूं मैं आगे रहो आगे तुम्हें पकड़ो सूर्य पढ़ते हैं वहां गया मैं तो देखा नहीं देता हूं तो परिवार नहीं शुरू करो ना कहने वाले है कोई नहीं बहुत कम है मैं कहता हूं मेरी कौन सुनता है मैं तो सुना है बीकानेर में पास पास में जनता देखता हूँ कम हुआ और हिंसा का फल कभी बढ़िया नहीं होता। आज जो हिंसा करते हैं मनुष्यों के निरपराधों की आज इतना इसका फल बुरा होगा वो जाति नष्ट होने वाली है। मैं तो कहते सब हमारे जाति में जाति नष्ट हो गए कभी नष्ट हो नहीं है तो याद रखो मेरी बात, नष्ट हो जो नाश चाहता है दूसरों का उसका नाश होता है, जो चिंते किसी की बुरी उसका तो है बुरा, किसी के मारे छुरी उसके लगता है सुरा, कल दुख रहे कल दुख है ये, इस हाथ दे इस हाथ ले का सौदा नगद है, हर हाथ बोलते हैं इस हाथ बीज डालते हैं इस हाथ हिटाता है इस हाथ में पिरा रहती है, मैं तो वही लोड नहीं लड़ेगा, आत्म भर नहीं पड़ा आत्मा में इन आसूदा वाला एक साथ में शिष्टा हुई इनाम शिष्टा था क्योंकि साथ बीज डाल है आत्म भर नहीं पड़ता, अब उसे नाश होने वाला है, जो नाश में लगे हैं उनका नाश होगा, आप कहते बिल्कुल सच्ची बात है, देख लेना आप जीते रहे देख लीजिए, पर याद रखना वहा जो चीते बुरी उसका होता है बुरा, लोग छुरी उसका देता है छुरा, कल युग नहीं है कर युग है, कर युग बुरा हिंसा करने वाले को बुरा नहीं होता, भागवत में क्षत्रियों का वर्णन आता है, पुराणों में क्षत्रियों का वर्णन आता है, आज क्षत्रिय बहुत कम हो गए, ये भी बेटी को मार देते थे कुमारे रह गए, मैंने देखा है कुमारे मजबूत उम्र भी थी मर गए कुमारे, ब्याह नहीं हुआ, ये हमारे देश की बात है और नतीजा यही होता है मरेंगे इसमें संदेह नहीं है, जिसे मारने की इच्छा है वे मरेंगे, आज हमारे से नहीं मरते परंतु ऐसा होगा मरेंगे, उनका वंश नष्ट होगा, बुराई का फल बुरा होता अच्छा अच्छा नहीं होता, अब आज सरकार में भी हिंसा बहुत है, सरकार भी ठहरेगी नहीं है, जिसकी हिंसा की वृत्ति है वो मरेगा, समय हो गया चार से ऊपर हो गया, कोई बात मेरे पूछ तो मैं कहते रोग के कारण से अगर किसी के गर्भाशय को निकाल दिया जाए तो उसमें भी कोई पाप है, हम तो पाप समझते हैं, आप मानो भले मत मानो किसी कारण से मर जाए तो ये अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्याय क्यों करो पाप क्यों करो, पाप के कारण जी जाए वो पाप नहीं, पाप तो पाप ही है ना उसे पाप ही है, चलो भाई कीर्तन करो नारायण नारायण नारायण।